uur. Het is al 9 uur. Straks missen we het vliegtuig. Travelerchecks, paspoorten. Heb je de vliegticket, schat? Tabitha, heb je Roddy gevoerd? Oeps. Vergeten we niks? Ik weet zeker dat we iets vergeten. Roddy, waar zit je? Over een paar dagen zijn we terug. Zo heb je genoeg eten. Een beetje extra en nog een beetje. Tabitha, niet te veel, anders wordt hij te dik. Natuurlijk niet, mam. Kom aan, Tabitha. Dag, Roddy. Kunnen we nu eindelijk op vakantie? Ja, ik kom al. Als de kat van huis is, danst Roddy St. James op tafel. Vrienden, de vakantie is begonnen. Music Maestro. Hey, wat staan jullie hier nu te staan? Ik heb een hele dag vol gepland. We vliegen erin. Hup, hup. Nee. Gordels vast ook achteraan. Oeps, sorry. Oh, oké, strand. Matchpunt, service. Gewonnen, gewonnen, ons team heeft gewonnen. Strand, vul ze. Perfect. Amuseer je een beetje, schatje? Dank je. Tot thuis! Slaap wel! Slaap wel! Slaap wel! Slaap wel! Slaap wel! Wel, wel. Slaap wel, Roddy. Wat was dat? Wie is daar? Word wakker. Ik denk dat er iemand in huis is. Sergeant, word wakker! Vijandelijke linies bereikt. Ik ben gewapend en er klaar voor. Ter plaatse rust, soldaat. Lever je vernietigingswapens in. Vecht als een man, vijand van de vrijheid. Ik ben gewapend en er klaar voor. Zeg mijn moeder dat ik van haar hou. Niks, maar echt niks van deze uit een interiaal. Hoe kom jij hier? Zou het niet weten. Op die moment zit ik op café en dan ineens, waf, een golf daar die grote boos. En ik schiet omhoog daar die paap. En voilà, ik red hem. Ik heb een ontstopper, ik krijg onmiddellijk weer beneden. Wilde jij ook een visje? Of zal ik een taxi bestellen? Wilde jij een stukje, hé? Haha, en gaat hij vijf? Wel, ja, maar... Okidoki! Nee, laat dat. Dat mag niet. Nee, dat mag je niet. Aankomen! Wat een kas van een televisie is me daar. Jee. Pas op, Moot. Dat zijn geen mooie strandjes. Dit wordt de wedstrijd van de eeuw. De bekerfinale. De FIFA wereldbekerfinale. Engeland tegen Duitsland. Auw. Deze zondag live. Mis het niet. Ik vind het hier cool. Ik blijf hier voor altijd. Wat? Matchpoint service gewonnen. Haha, is het verloren? Dat pinkt hij, Moot. Oké, vriend. Jij hoort hier niet thuis. Ik wil je hier onmiddellijk weer weg. Dat zou ik niet doen als ik van haar was, maat. Het zit namelijk zo. Deze is naar van mij, vriend. Als ik zeg spring, vraag de gij hoog. Comprendo? Dus, al de gij is wat chipjes uit de kuiken, James. En spoeide we een bekje. Ja, meneer. Natuurlijk, meneer. Zoer ik het geren. Maar wenst meneer voor het ontbijt... Misschien niet eerst nog wat rond te dobberen in de jacuzzi. Een jacuzzi? Weet je wat? Ga ze een toffe pij. Och, na zo'n zware dag in de rioolbuizen is er niet zo relax als even lekker bubbelen in zo'n bubbelbad. Deze is zo bang. Ja. Het water is heerlijk. Dus nu duik jij erin en ik haal deze hendel over en dan beginnen de bubbels. Oké, en walen weg. Wacht. Wij zijn er eigenlijk niet goed aan begonnen. Maar na gaan we er iets tof van maken. Naga, ideal tof. De grote marmot. Ga eens een pummel. Dacht je dat ik nog nooit naar wc gezien had? Ga wat maar thuis spoelen, gewoon. Nee. Het is echt een jacuzzi. Een luxe model. Zal ik dan even op het knopje van de bubbels douwen, wilde? Nee, niet die hendel. Genade. Nee, ik kan niet zwemmen. Bon voyage, klerken in smoking. Nuizige toon, schat. Ga, wilde me ook thuis spoelen. Hij zei dat ik het plezant vind. Als ik mijn ogen open doe, ben ik gewoon weer thuis. Het is maar een droom. Nee, ik ben niet thuis. Ik wil naar huis. Hou op, Roddy. Hou op, ik wil naar huis. Verman je nu toch? Gaat niet, ik ben zo bang. Roddy, hou op. Oké, Roddy, hou reus. Jij kunt hier weer uitkomen. En dat zul je ook. En vergeet het nooit. Dat het bloed van het dappere St. James geslacht door je aderen vloeit. Weg naar buiten! Ja! Hey, Nee, dat is Drias schilderwerk. Het spijt me ontzettend. Ik londe van het gelukt. Ik was er vanochtend net mee klaar. 3 jaar? Waar ben ik hier? Op de bus tegen! Vliegenboer! Het is tijd voor een portie! Het is een complete stad. Draagt mijn onderbroek. Geben is Patatje. Ja, wat? Jij hebt een gezicht gelijk naar een rozijnenkoek. Kom aan, Patatje. Volgens mij is jij duur, zullen. Hé, hey, heb een boek. En dan gefilmd. Ja. Ik heb hem. Dat is goed. Sorry. Ah. Gaat komen. Wat? Waar? Wie? De watersnood. Die sluisdeur nou een eeuwig tegen. Iedereen dood. Oh, je moet niet denken dat je de waarheid kan ontdoen, meneer. Wat krijgen we nu? Wat is hier aan de hand? Oh, godzijdank, een politieagent. Deze wacko hier valt mij lastig. Morgen, Harold. Morgen, Colin. Alles kets. Mag niet klagen. Als de tip is in de gaten, hij trapt dan wat deuren. Wat? Als einde nader. Wat krijgen we nu? Juist. Jij krijgt politiebegeleiding naar huis, vriend. Oh, geweldig. Ik woon in Kensington. Op omhoog. Aan de oppervlakte. Daarboven? Oh, nee. De mensen daarboven hebben ons niet graag. Hè. Spreek voor uzelf. Op mij zijn ze dus wel erg gesteld. Oh, gelijk gij zegt, hè, dat bevalt me niet. Hè. Ik ga je in toog houden, hè, beste vriend. Zo. Dus jij zoekt het toch op, mijn maatje? Ja. Misschien ken ik wel iemand die je zou kunnen helpen. Misschien. Echt waar? Een ware figuur. De kapitein van de Jimmy Dodger. Als je die kunt vinden. Ik weet waar die is. Vergeet het niet. De naam van het schip is de Jimmy Dodger. Bedankt dat u zover meeging. Oh, graag gedaan. Succes. Hallo? Heb ik toestemming om aan boord te komen? Ahoy daar. Kapitein, schipper, dinges? Ja, het is madame, kapitein, dinges, voor u. Oeps. Wat heb jij te zoeken op mijn boot? Luister, ik had een hele slechte dag. Ik vraag u om uw hulp. Ik ben uit mijn huis gegooid, doorgespoeld door mijn eigen wc. Ja, dank u. Genoeg informatie. Ik heb mijn eigen problemen, maat. Ze moet hier ergens zitten. Dat weg. En zij stil. Wie? En waarom verstoppen we ons? Zij stil. Dat zijn ratten die mij willen doden. Waarom verbaast me dat niet? Oké. Zo stil als een muis. Daar hebben ze! Oh, idioot! Neem me niet kwalijk. Ik stap maar eens op. Huh? Oh, sorry. Ah! Sorry! We moeten zien dat ze niet ontsnappen. Jammy, ouwe rustig, kom aan! Laat mij los, roodoogige freak! En dat voor een vrouw? Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar ik heb er niets mee te maken! Ik ben maar een naïef passantje. Rita! Jij wou een spotje lap zetten. Blijf staan! Naar de vechten! Juist! En wie hebben we hier? Hij noemde juist zijn naam. Het is Madelief Fazantje. Madelief? Niet helemaal. Kom dicht. Waar is de robijn, Rita? De baas wil hem weer terug. Ik heb die stomme robijn niet. Oké. Kiezen we voor de gemakkelijke manier of voor de pijnlijke? Oh, de gemakkelijke manier lijkt me beter, hè, Spike. Oké. Daar in dat blik. Dat is braaf. Zij de waarde, zo moeten dat doen. Zie me niet, jongen. Zo moeten... Was hem daar? Oké. Kom dan, boelot. Hey, blijf met je poten van aan een dagboek. Ik weet dat het hier ligt. Het wordt altijd maar eter. Dat is die Thaise soep van gisteren, Spike. Dat heb ik ook. Ik heb een gat als een Japanse vlag. Alsjeblieft, zeg hen toch dat ik hier niks mee heb te maken. Prima. Oké, jongens, luister even. Deze meneer hier komt niet uit deze buurt. Dank u. Je ziet toch hoe goed hij gekleed gaat, hè? Oh, dank u. Waarom? Hij is een internationale juwelenrover. Exact, ja. Huh? Wat? Ho, ho! Hij pakte mijn robijn af, dus als je mij loslaat, dan helpt hij. Genoeg! Dan is nu de tijd rijp voor meneer Kraker. Zeg het maar. Je kunt naklappen of je klapt later. Niet waar, meneer Kraker? Ja, met een veel hoger stem. Meneer Kraker leeft echt, Spike. Oh, zingen gelijk dan Aries. Ha, heel plezant, meneer Kraker. Ik ken deze vrouw niet. Ik weet nergens niks niet van. Kalm aan, jufferke. Straks doet u nog pijn. Oh, ik weet waar die is. Ik weet waar die is. Kom aan, spik het maar uit. Jij zegt niks. Zie haar billen. Liggen nu aan mij of zijn ze? Zo van vorm. Jij valse verrader. De buit zit in haar broekske. Hey! Merci, maatje. De baas gaat meer dan trots op ons zijn. Ik gom aan kraaien. Dus jij bent van daarboven, hè? Ik werkte ook ooit in een laboratorium daar. Ja, en ik deed een shampoo en zo. Ik was donkergrijs toen ik daar begon. Ja. Maar ik heb geen last van roos meer. De sluizen. De wereldbekerwedstrijd is de populairste sport op aarde geworden. We zijn er, baas. We zijn terug. Tegen Duitsland. Ik heb een baas. De robijn. Ik heb hem gevonden. Ja, maar eigenlijk, chef, was het Madelief hier die hem vond. Neem me niet kwalijk, maar mijn naam is Roddy. En in ruil voor mijn medewerking hoop ik dat u... Wie weet, misschien deze penari kon helpen? Hallo, Rita. Hallo, schone. En wie is dit? Is je nieuwe verloofde een ober? Verloofde? Ober? De buit is weer van mij. Dacht jij nu echt dat jij het van mij kon stelen? Wat, hè? Die robijn, hij is van mijn vader en dat wette. Jouw vader is een nietsnut van een zwerver, net als zijn dochter. Excuseer me. Eigenlijk vond ik dus wel degelijk uw robijn. Dus misschien kunt u mij nu een wederdienst bewijzen door mij nu weer naar huis te brengen. Help mij! Opruimen, die troep. Nee, alsjeblieft. Ik wil gewoon naar huis. Naar Kensington. Kensington? Het koninklijke stadsdeel? Hierboven? Ja. Hierboven. Hoezee! Een man van stand. Eindelijk heeft iemand het begrepen. Kom, dan toon ik je mijn privécollectie. Die vind je vast wel interessant. Mijn heiligdom van schoonheid. Grote kunstwerken vervaardigd als eerbetoon aan ons geliefde koningshuis. Victoria's buste, uitgevoerd in porselein. Klasse, hè? Heel gelijkend, vind je ook niet? Ja, ze staat precies hier. Zoet dat het is. Kalm aan, tijger. Maar kom, tijd voor het herstel van het hart en het hoogtepunt van mijn verzameling. Deze robijn, gedragen op het edele hoofd van oude koningen. Een waar kroonjuweel. Wel, wat zeg je ervan? De man is gestoord. Rond weg. Rond. Excuseer, last van vliegangst. Tja, Europijn is inderdaad een flinke joekel. Inderdaad. En gelukkig kwam hij tot mij, hier in de onderbuik van de wereld. In die donkere, sombere gat. Ja, nu u het zegt, ik zou uiteraard graag veel meer van uw collectie willen zien. Zij is zeer amusant, maar ik moet... Amusant? U zei toch dat ik die amusant zou vinden? Ik zei zo even interessant, niet amusant! Ha, ho, maar toen ik zei amusant, had ik in gedachten de oude Griekse muze, de godin van inspiratie. Muze. Goed bezig. Oh, lieve hemel. Maak ze nu koud. Eens kijken wat voor verrassing het vriespak biedt. Uitgeschakelde vijanden, rijen vol. Dit is mijn verzameling van dieven, zwendelaars en weldoeners. En bereid je voor op de man met de zeis of de ijskomman. Om die grap moet ik altijd weer lachen. Sluit de deur. Vloeibare stikstof, dan zijn we in een seconde bevroren. Ik heb een peperclip in mijn achterzak probeert je te pakken. Niet daar, idioot. Wat doen we, dat is koud. Daarom draag ik mijn wanten. Gangsters dragen geen wanten. Ik zat. Heb ik schamen doodvraag? Oh, maar je hebt kleine handjes. Die worden minder koud. Ik heb geen kleine handjes. Jawel, je hebt meisjeshanden. Ze zijn misschien klein, maar ze zijn dodelijk, hè? Je hebt uw moeders handen. Oké, handen samenvouwen. Oh. Je moet je voeten vegen. Oh. Stop met wiebelen. Vaarwel, uitschot. Laat me eens kijken naar het nieuwste kunstwerk van mijn cubistische collectie. Wat? Onmogelijk! Hé, hey, Kermit! De baat is weer van mij. Gijze, papperige, koude paddenpudding. Raak eraan! Waarom stop je? Hebben wij geen plan? Wij? Wat wij? Wacht, je laat me hier toch niet achter? Sneller, idiota! Zal sneller! Go! Go! Go! Nee! Blijf van de hoofdkabel af! Hebben wij een plan? Stop die druk! Wacht, is die kabel niet te licht voor ons? Goed gezien. Toedeloo. Nee, wacht. Vriend. Nee, nee, niet loskomen. Er is nog zoveel wat ik wil doen. Zoveel wat ik wil zien. Dit was niet wat ik wou zien. Hé. Doe dat niet. Houd de veren gestrekt als je het water wacht. Ik had mijn benen gestrekt, Spike. Oh. Auw. Ah, amai, dat is hoog. Dat is nogal hoog. Dat is echt wel hoog. Veel te hoog. Cool. Dada. Oh, als hij het kan. Hier gaan we dan. Oh. Oh, nee! Ah. En zachtjes landen. Oh. Ik heb het al bij hem! Ja, wat zijn we? Larissa. Rita! Doelwit op 12 uur. Huh? Oh, kom mee. Zie dat, Whitey. Dat is een bananenschil. Rita! Phew, daar is hem. Dat ziet er nou echt belachelijk uit, Madelief. Hou de benen gestrekt. Wat is dat? Zeg je soms een boemerangrat? Geef me een Robijn terug. Ik heb je Robijn niet. Oké. Nu heb ik je Robijn wel. Alsjeblieft, zeg voorzichtig. Die Robijn betekent veel voor mij. Echt heel veel. Hé, wacht eens. Hij is fake. Dat is niet waar. Die is echt. Nee. Kijk, hij is gewoon van glas. Hij is echt. Fake. Echt. Fake. Echt. Fake. Echt. Fake. Echt. Fake. Echt. Fake. Echt. Goed. Goed. Je kunt het zien. Kijk maar. Voilà, zie je nu wel? Een echte Robijn kun je niet kapot slaan. Dat had ik misschien beter niet gedaan. Maar van de andere kant, nu ben je veilig. Zodra de pad weet dat hij waardeloos was, zit hij niet meer achter je aan. Roddy St. James kleurt je dag. Wat krijgen we nu? Dan probeer je eens iemand te helpen in dat... Helpen? Die Robijn kwam uit Koningin Elisabeth's kroon. Het viel in de goot van Buckingham Palace. Misschien draagt de koningin net juwelen. Tja. Dat is veel. Kunnen we niet over praten? Echt of niet? Die Robijn zou mijn leven veranderen. Met Listona en Chicho. Ja, ik word aangevallen door een waanzinnige. Zij heeft krijtjes. Bestellen klammetjes met speciale zout? Nee, krijtjes. Klammetjes, bruine lees of nasi? Bruine. Nee, wacht. U bestellen klammetjes of niet? Schrap alles maar. Rita? Ga alsjeblieft weg, hè. Echt sorry. Sorry? Mijn vader en ik zochten jaren deze riool af. Het kostte hem bloed, zweet en tranen om die Robijn te vinden. Dat ding zou al onze dromen waarmaken. En nu blijkt alles ineens nep te zijn. Och ja. Misschien kan ik het weer goed maken voor jou. Het zal wel. Nee, ik meen het. Want bij mij thuis, daar staat een juwelenkistje bomvol robijnen en diamanten. Echte. Dus alles wat jij moet doen, is mij terugbrengen naar Kensington. En ik maak je rijker dan je ooit had kunnen dromen. Hoe kan ik weten dat jij niet zomaar wat zevers staat te verkopen? Tja, je zult me gewoon moeten vertrouwen. Ik denk dat ik goed zat ben. Oké, dat is dan afgesproken. Allee, kom. Jij ook. Uw eigen hand. Waar blijven die idioten? Goed personeel is niet meer te krijgen, mijn jongens. Helemaal waar. Kom maar bij papi, mijn liefjes. Vrolijk de oude maar een beetje op. Papi is eenzaam. Te midden van vuile ratten in deze trieste, duistere leegte. Maar maak je geen zorgen, mannetjes. Papi maakt ze allemaal koud. Jawel. Dan zijn ze allemaal doody-woody. Is hij gevonden? Hé? Vond je hem? Een stukje ervan, Bas. Vergeet die Robijn. Het is de hoofdkabel die ik terug wil. Dat ding dat gretige Rita heeft gestolen. Oh. Zonder dat lukt mijn plan niet. Oké, Bas. Ja, vergeet Robijn. Robijn is exit. Zede. Naar de volgende stap. Naar zijn wauw kabelkornade. Gefocust op kabelprogramma, Bas. Jullie moeten terug zijn voor de wereldbekerfinale. Wai, joepie! Dus zien we er maar samen, Bas. Haal eindelijk die kabel! Is dit wel verstandig nu, al die zware jongens achter ons aan zitten? Zonder kaart kom je niet verder, manneke. Is dat een huis? Ja. Yep. Het is erg gevaarlijk. Bon. Wacht jij anders hier? Hier wachten. Uitstekend idee. En kijk uit voor de piranha. Oh. Ah. Ah. Ah. Alsjeblieft, Annie, dat is voor u, Sammy. Mimi, neem je wat vinger in mijn neus. Freddy. Jojo, niet beter. Rita is er. Oh, Rita. Moeder, kom eens hier. Gelukkig is ze veilig. Rita! Hallo, pa. Geef maar een knuffel, schat. Een gluurder, dat is Tom. Tom? Oeh, is het Tom Jones? Moeder, dat is niet Tom Jones. Dat is mijn passagier. Oeh, dat ziet er niet slecht uit. Die blijft gewoon een kus buiten. Aan tafel, mannekes. Krijg je wat zo'n kus? Dat is lekker, man. Hoe lang is Rita uw verloofde nu al? Dat is niet mijn verloofde. Dus kijk of van mijn dochter een fatsoenlijke vrouw maken. Pa? Wel, wij dachten zo tegen het begin van deze lente toch te trouwen, hè, Honneke? Luister dan, deze man hier is heel gewoon de... Tom Jones! Dus uw naam is Roddy, klopt dat? Ja, dat klopt. Roddy St. James. Wat een schone naam. Hoi, Roddy. En wie ben jij dan wel, jongeman? Ze noemen me Schrokkie. En waarom noemen ze je zo? Schrokkie! Oh! Zeg, Rita, voor God gaat die schoene jonge gast naartoe brengen, hè? Ja, daarvoor kom ik dus uw kaarten halen, pa. Want hij komt van, daarboven. Keuken en gauw. Oh, zingt is iets voor ons, Tom. Ik weet toch dat het gevaarlijk is. Maar dat is gewoon niet te doen, Rita. Je rot, ga niet door die pauze van Uitpark, want de stroming is er... Pa. Hij gaat ons betalen. Oh, voor de laatste keer. We hebben zijn centen niet nodig. En wat denk je van een nieuw fornuis? Maar in die sliep kunnen we allemaal samen. Hier ben ik weer. Wat een tent, zeg. Woe! Rita! Niet schrikken, ik ben het, Johnny. Snel naar de keuken. I'm talking about the mystery. Die nurk doet zich anders voor. Zijn echte naam is Madeline Fazantje. Hij is een internationale juwelenrover, een meesterdief. Het is een precies gelukte pad te beroven. Het is een gevaarlijk ventje, maar ik ben niet dom. Ik heb een plan. Jima Bob du Papa. Dat was fantastisch. Oh, niets bijzonders. Dus jij komt van boven? Ja. Ik heb ooit eens iemand van uw soort gekend. Echt waar? Was een huisdier van een oud mens. Klinkt goed. Hij had een heel eenzaam bestaan, zinne. Hij had niemand om mee te klappen. En niemand die hem knuffelde. En dat is een schokkie. Dat is toch geen leven, vind je niet? Oeh, ik moet dringend aan een afwas beginnen. Alsjeblieft. Laat mij maar. Oh, een echte gentleman. Super. Dus ik lever Roddy uit aan de pad en krijg in ruil de grote beloning en dan zitten wij de rest van ons leven op rozen. Is dat uw plan? Ja, de pad betaalt een fortuin voor hem en hij is toch een slechterik, dus het is eigenlijk wel oké, vind je niet? Oh, ga lelijke klan en opgaan. Ik sta niet toe dat mijn kinderen zich bezighouden met Sjoera te strijken. Wij Malones houden ons aan onze belofte. Heb ik direct u een boot? Die heb ik mijn een boot niet. Heb ik u een boot? Die heb ik mijn een boot niet. Hij is ermee weg. Wat? Juist de Robin Hood, maar dan omgekeerd. Ik dacht dat we een deal hadden! Dat dacht ik ook! Hé, dit is een noodgebouw! Iedereen op de kant! Alarm op de kant! Ik kom er aan, meneer Jones! Ik kom er aan! Oh, draag me maar, meneer Jones! Ready! Ah, dat is niet begewicht! Ik heb haar helemaal niet nodig. Iedereen kan zo'n boot besturen. Kijk maar naar mij! Oké, zit. Hier komt een grote verrassing. Kijk daar! Ah! Sorry! Zit, sta toe en houd toch palaas. Met Roddy. Ken je me nog? De butler. Roddy! Luister goed. Als jij er straks nog bent, als ik terugkom... Terugkom? Ga! Ha! Hoe gaat het dat dan, Roddy? Wat was dat? Sorry, ik moet opleggen. Als er ook maar één klein ding kapot is... Ha! Oh! Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Oh. Waar verstoppen ze mij? Denk, denk. Om een rat te vinden moet je denken als een rat. Hé, hey, mannetjes. Ik heb een tip gekregen. Ze varen naar het westen, naar Kensington. Bingo! Scrabble. Zeer het nou niet. Naar de ratmobiel. Oké. We zullen dit eens fixen, want dat kunnen we. Wel, het is heel simpel. Even... Ah! Een typisch geval van verbrande hand. De geur van geschroeid vlees. Misschien moet ik even... Dat deed echt pijn. Staat er jij waardeloos oud mispaksel van een roestbak? Onhandelbare, onbetrouwbare, bedriegende, hypocriete, achterbakse smeerlap. Dus ik ben hier de bedrieger. Oh ja, die is goed. Ik heb dus wel alles gehoord. Ja, jij en je familie gingen me verkopen aan de pad. Wat? Lompe dat je zei. Dat had mijn sukkel van een broertje bedacht. Maar wie luistert er nu naar hem? Ah, dat stuk heb ik gemist. Hoe kun jij nou zoiets denken, jong? Als ik een deal sluit, dan sluit ik een deal. Uw haar staat in brand. Wat? Ah! Rita, luister. Het spijt me, oké? Ik zat fout. Maar we kunnen het toch wel achter ons laten. Oké. Wat mij betreft laat ik het achter mij. Maar is dit niet wat overdreven? Rita, je laat me hier toch niet achter op een eend? In deze riool hier op een... Dat is gewoon uw verdiende loon. Anderen besluipen en gesprekken afluisteren die u niet aangaan. Ik heb jullie niet stiekem beslopen. Nee. Come on, je bent toch niet echt van plan mij hier zo achter te laten? Zo harteloos ben je niet. Oké, dat ben je dus wel. Wacht, als je mij hiermee een lesje wilt leren, dat is gelukt. Man, opeens smeekt om genade. IJskoude Rita, het doet me veel verdriet, ja. Oh, wat ben jij gemeen. Ik gaf je toch die steen. En nu zit ik hier op een eend, is je hart versteend. Kijk nu wat je allemaal doet met Roddy. Mij, Roddy St. James van Kensington. Wat een pech, zeg, poelde door de playleg. Rita zegt je hart niet dat je hebt. Moet helpen. Oh, maak mij snel weer blij. IJskoude Rita, voel je nou echt iets voor mij? Heb je het me vergeven? Nee, ik was alleen bang voor nog een couplet. Rita, ik was niet aan het afluisteren. Ik zweer het je. Oh, serieus? Wat wou jij dan wel aan het doen, Roddy? Wel, ik was eigenlijk gewoon wat aan het kijken naar jou en je familie. En ik zag hoe gelukkig jij bent. Gelukkig? Met u aan boord? Hebben we nog een deal? Tuurlijk wel. Luister, ik wil je ook echt wat meer helpen. Zie je? Ik wil iets doen. Eender wat. Machinist, navigator. Ik kan ook aan het stuurwiel staan natuurlijk. Tegen een pleintje kun je het wel halen, hè? Je hebt de kapitein gehoord, vriend. Er is geen plaats voor illegale verstekelingen aan boord. Los, mislukte lekker. Ja. Ik ben de kapitein en ik zeg Norris. Is dat dan backboard of stuurboard, Spike? Ze zijn door! Gassa pakken, mannen! Rita! Wacht even, wacht even. Nu! Probeer het nog eens! Misschien kunnen we ons dan inhalen! Je kabelratten! En daar komen we! Yes! Nu mocht je de bruidkasten zo. En gefeliciteerd, hè? Kijk eruit, Felipe! Rita, kunnen we niet nog wat sneller gaan? Dat is niet nodig. Hier komt de griesmeelpudding. Langzaam, snel. Het verraadje is uit, Madelief. Rita, draai naar rechts. Wat? Vertrouw me maar. Ik hoop dat je weet wat je doet. Nu, recht naar het touw. Oké. Ja, wat? Goed gedaan, Roddy. Ja, het is gelukt. Het is gelukt. Het is niet gelukt. Kan je me terug aan boord krijgen? Dank u. Dat is niks, kap. Zijn jullie wel zeker van, Spike? Ze zeggen dat die spullen gevaarlijk zijn. Gevaarlijk? Ze noemde mijn moeder maar. Ze noemde nu toch Leslie? Oh. Even binnen. Rita, doe iets. Snel. Inderdaad. Tijd voor de rode knop. Hou u vast. Nog een wens voor gesterft? Ja, ja. Kunt u wegschieten van de boot en gillen als een meisje? Wat? Denk je dat een baas nu boos op ons gaat zijn? Stel het je, onnozele kaasvreters! Nu zijn ze ontsnapt! Ik had ook nooit knaagdieren moeten zetten op een amfibieënklus. Waar zit hij? Waarom is hij altijd te laat? Oh. En garde! Oprecht! Pareer! Zeg goed! Kikker! Bonjour. Weer laat, kikker. Een beetje laat is chic. Engelse neef irritant. Zo doen wij Fransen dat. Luister, Rita en haar nieuwe handlanger hebben iets gestolen dat onvervangbaar is. Het is in orde, baas. We hebben een andere. De speciaal ontworpen hoofdkabel voor een bijzonder doel. Ik wil hem nu terug. Pas de problème. Ik zal hem terug bezorgen. Als ik hem terug heb, kan ik mijn plan uitvoeren. Dan zal ik voor altijd afrekenen met die vervloekte ratten. Excusez, mijn vrattige Engelse neefje, maar deze bizarre obsession voor ratten is niet goed voor jou. Jij wordt straks nog wat wij Fransen noemen. Le mafkees. Ben jij soms vergeten dat het een rat was die mij verdrong uit het paradijs? S'il vous plaît, niet weer dat knipselalbum, hè? Mijn memoires. In deel 1 wordt over mijn eenzame, trieste jeugd verteld. Oh, mon dieu. Van alle dieren op Buckingham Palace hield de jonge prins Charles het meeste van mij. Oh. Wij dartelden vele koninklijke zonnige dagen in majesteitelijke ledigheid en genoten van de magische band tussen jongen en pad. Nog een beetje en ik geef over. Wij waren onafscheidelijk, maar toen kwam hij, die rat. Terwijl die arme jongen werd afgelet, werd ik vreed in een draaikolk van wanhoop geworpen. Oui, c'est ça. Ze hebben jou door de wc gespoeld, n'est-ce pas? Pouah! Engelse wijn. Boehoehoe. Het is hier donker en zo koud en zo terrible. Vind jij mijn leed grappig? Zolang het niet mijn eigen leed is, vind ik het amusant. Je suis français. Bezorg mij die kabel! Kikkers! Wij hebben een missie. En niets houdt ons daarvan tegen. Wij gaan immédiatement. En dan zit het dan. Wij gaan over 5 uur. Liefde, liefde, liefde, liefde. Mmm. Dat is zo slecht nog niet. Dank u. Ja, wat ik met een appel, 6 rozijnen en een handjevol rijst al niet kan maken. Rijst? Wat gaat je maag toch vreemd tekeer? Je lust opeens geen hapje meer. Het was geen rijst, het waren maden die je ophaalt. Ja, daarom schoof alles opzij toen ik er zout op deed. Witte, het ging eigenlijk wel goed vandaag. Oh, misschien heb ik je verkeerd beoordeeld. Ik bedoel, ga ze zo... Hoor ik je bijna een compliment geven? Oh, laat ook maar. Nee, nee, nee, nee. Zeg het. Ja. Ga ze toch niet de arrogante, jammer in de blaaskaak van een waterbolletje die ik dacht dat je waard. Wel, was dat zo moeilijk? Goed. Laten we maar gaan slapen als we morgen uw huis willen vinden. Vangen! Vertel eens iets over jezelf, Roddy. Oh, er valt niet veel te vertellen. Van mij ken jij ondertussen elke vezel. Ik weet niet eens wat jij doet. Ik zing in een boysband. Wat? Ja, ik ben de frontman. Even serieus. Vertel mij eens van uw leven daarboven. Vrienden of familie? Allee, je hebt toch wel familie? Oh, natuurlijk wel. Broertjes, zusjes, neefjes. Ja, we zijn echt met een hele bende. En zoveel plezier dat we altijd hebben. Samen naar de film gaan, wat golf spelen, gaan skiën. Het is zo geweldig. Geen wonder dat jij naar huis wilt. Ja. Allee, denk dat we morgen allebei krijgen wat we willen. Slaap wel. Slaap wel, Roddy. Slaap wel. Slaap wel. Slaap wel. Slaap wel. Slaap wel. Slaap wel, Roddy. En doe de groeten aan de Liza. We zijn al in de buurt van Kensington. Bind alles vast wat los ligt. Het wordt een pittige tocht. Ah ja, kapitein. Ja. Ah, dank u. Krakke dan. Ah! Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ah. Wie heeft jullie aan boord gevraagd? Bolaf. Bolaf. Ah, de little English girlie. Waarom zo agressief? Oh, lucky girl. Ik hou wel van vrouwtjes met temperament. Ah, daar zul je voor boeten, petit croissant au chocolat. Maar eerst geef ik het woord aan onze sponsor, Marcel. Oh, kon het weten. Knap werk, Kikker. Een saluut waardig. Oké, Rita. Geef het aan mij. Waar moet ik geven? De dansen om de hete brei is voorbij. Geef terug wat je gestolen hebt van mij. Nou op mijn dansen. Ik heb dat ding al lang niet meer. En hij was toch maar nep. Wat? Oh, de robijn. Oh. Hij is koekoe, maar familie. Oh, wat een grap. De robijn was een hebbeding. Stil maar. Maar het is niets vergeleken met de hoofdkabel. De hoofd wat? De ka... Omdraaien. De kabel. Dat ding om je middel. Die riem. Wel, als het dat maar is. Wacht even. Waar had jij dat voor nodig eigenlijk? Oh, dat zie je wel. Als de bekerfinale vanmiddag gespeeld wordt. De bekerfinale? Oké, cousin, haal diep adem, laat mij maar. Jij krijgt je kabel, we doden de knakers en dan kunnen ik en mijn team eindelijk ontbijten. Oké, team. En nu action. We geven ons over. Non, niet die action, kikkerbillen. Het komt voeding. Oh. Ik heb een plan. Dan zit hem Je moet eruit. Gaat ervoor. Een vlieg, op 12 uur. Huh? Grijp die kabel! Oh, mon dieu! Rattenbende, jullie zijn niet van me af! Ah. Ruddy, de stroming! Levensgevaar! Rita, we starten te pletter! Ja, doe dat, Rita! Nee. Au revoir, ma chérie. Ah. Laat mijn flippers van mij af. Ik heb gewonnen, belachelijke Engelsen. Met jullie Yorkshire puddings en jullie fish and chips. Dachten jullie Le Picard aan te kunnen? Mannerin, merci! Oeh, ratten! Salut, Jimmy, trouwe mat. Het komt goed. Doe dan uw ogen maar eens open. We hangen boven kerk. Kensington! Ja, alleen nog een paar bangelijke kilometers tussen u en een gespreid bedje. En waar is uw huis ergens? Wacht, even kijken. Inverness Gardens, Vicarage Gate, Kensington High Street. Hier naar links! Ja, nu naar rechts! Ja! Oh, dit wordt nog moeilijk. Ja, ja. En alles hiervoor was kei simpel. Oké, daar gaan we. Nummer 45, 47, 49. Nu! Auw. Aan onze landingen moeten we nog werken. We zijn er. Ik ben thuis. De bemanning van de Jammy Dodger heeft het gehaald. Ja. Oh, Rita? Oh, natuurlijk. Stomkop. Oh, de Dodger. Dat was uw schuld niet, Rod. Was wel een avontuur, hè? Oh, Rita, het spijt me zo. Maar ik denk dat ik je kan opvrolijken. Tadaa! Zoals beloofd, de Kensington juwelen. Een diamant geslepen robijn. Hij is onwaarschijnlijk. En een echte is onbreekbaar. Oh, ik weet niet wat ik moet zeggen. Denk je dat dat genoeg is? Ik bedoel, voor heel je familie? En dan is dit misschien wel de Jammy Dodger nummer 2. Allee. Dan is nu dus tijd. Dank je. Voor de lift. Dat is nikske. Roddy? Ja? Heb jij ook tijd voor een klein rondleidingske? Natuurlijk. Ik ben curieus voor uw familie. Hallo? Hallo. Is iemand thuis? Dat is nu wel jammer, zeg. Niemand thuis, juist als je ze nodig hebt. Wacht. Huh? Waar is dat? Wat dat? Dat is mijn privévertrek. Dat is een kooi. Nee. Dat lijkt alleen maar zo. Ik zie een tralies en een slot. Wel, het is mijn beveiligingssysteem. Zoveel te zien op zo'n korte tijd. Zullen we? Roddy, jij zit er in je eentje. Is dat zo niet? Goal! Wie is dat? Dat is dan mijn broertje. Amai, wat een match! Ongelooflijk! Hij shot, hij scout, hij pakt hem in zijn nek. Huh? Oh, hallo. Rita, dit is Rupert. Wat? Rupert, dit is Rita. Zij heeft er zo naar uitgekeken om je eindelijk te ontmoeten, mijn broertje. Er is niet echt een grote familiale gelijkenis. Zit zo, ik heb de hersens geërfd en... Oeps. Ook de looks eigenlijk. Maar we zijn heel close, hè, Rupert? Wel, wat vliegt de tijd als het gezellig is. Dus, zullen we verder gaan met de rondleiding? Hallo, Sid. Hallo, Rita. Hoe is het met de pa? Peter, merci. Lief dat je dat vraagt. Rupert! Wat was dat voor zever? Kom mee, Ron, hoe is dat mannetje? Goed zijn al die smol. En ik ga ooit zo triestig gezien, hè? Broers! Echt alles wat dat manneke al liën huis zijn, wat poepetjes om met te spelen en een muilenke in zijn kooi. Oh, ik lach me ziek. Wat een loezer. Het is oké, Roddy. Oké. Kijk om je heen, Rita. Dit is mijn huis. Ik woon in een paleis. Ik kan hier doen wat ik maar wil en wanneer ik maar wil. Ik zou zeggen dat dat toch iets beter is dan oké, toch? Ik bedoel, waar heb ik nu familie voor nodig of vrienden en zo? Het spijt me, maar als je hebt waar je voor kwam, dan moet je maar gaan. Ik moet nog dringend met de vervelende plaag afrekenen. Dan zeg ik maar dagen. Roddy St. James van Kensington. Thank you. maar 10 minuten te spelen voor de rust. En dat kunnen we een gevaarlijke minuut worden. Come on, Engeland. Oh, deze is fantastisch. Op de bal. Oh! De Duitse verdediging heeft het behoorlijk afgelaten. Kom hier, broer. Robert mist zijn ratzee watzee. Op zijn plaats. Hier, pak de kaas, dingetje. Ai, dat lijkt me een blessure. Pak een ander. Allee, nog eens. Nee. Zo, je moet dat doen, pijten. Opschuiven. Wat? Opschuiven! Ja, dan zal die wissel toch nog vlak voor geef die fles maar aan mij. Een goeie raad, gast. Kalmke zalm met je drank. Serieus, hè? Of je gaat de rust niet halen. Wat zei je daar? Oh, van de plas te doen. Ik zit te wachten tot een halftime. Zo rateer ik geen enkel goal. De rust? Hij wacht tot het halftime is. Hè? Die sluisdeur nog niet eeuwig tegen. Nee, blijf van de hoofdkabel af. Waar had jij dat voor nodig eigenlijk? Oh, dat zie je wel. Als de bekerfinale van middag gespeeld wordt. Halftime. Natuurlijk. Dat is de pad van plan. Daar heeft hij die kabel voor nodig. Als iedereen naar de wc gaat, wordt heel de stad weggespoeld. Kom niet mee. Oh nee, oh nee. Ik wil de match blijven zien. Wat een geweldige wedstrijd. Oh, alles gaat neer. Wat een akelige schuiver. Kunt je alles goed zien, Freddy? Ja, heel goed, man. Ze droog zeg je dan? Waar is die quarterback? Rot die bal op, rot die bal op. Oh, die Engelsen, die kunnen niet voetbal. Geniet zolang het nog mogelijk is, knagend ongedierte. Ik heb Rita, baas! Ik heb Rita! Boten thuis, afgekeurde laprat! Ha, dat is mis! Au. Ah, Rita. Buitengewoon fijn dat je de kabel terugbrengt. Bonjour. Hey! Voilà! Van mij! Hier, pak het aan. En dan was er Bill. Spoed maar niet aan, Roddy. Ik kan er niet overleven. Ik ben een softie. Zit, jij moet mij doorspoelen. Ik moet terug. Terug? Rita is in levensgevaar. Iedereen daar is in gevaar. Nu, het bevalt jou hier toch? Oh ja, Roddy. Ik wil hier blijven als het mag. En als ik jou hier laat, zul je dan lief zijn voor Tabitha, het meisje dat voor me zorgt? Ik zal een gouden zijn voor haar, Roddy. Ik zal mijn beste pet opzetten. Dan is het huis nu van jou. Cool. Goed, handen aan de hendel. Er wacht mij daar beneden een zware dak. Dat komt in orde, sir. Tot ziens, vriend. Tot ziens, Rotnik Sint, huppel de pup van weet ik van waar. Aanstonds zal de uitverkorene nederdaan. En hij zal ons dan allen redden van de watersnood. Neem me niet kwalijk. 2 minuten te gaan voor de rust. Ongelooflijk. Rita! Wat een fantastische eerste helft. Rita! Engeland heeft de leiding met 3 punten. Rita! Wat een geweldige eerste helft. De grote opening. Rita! Voor ons te warmen. Kom die ventilator! Laatste liefs! Rattenvanger loopt thuis! Ballonne! Ballonne! Rita! Rita! Roddy! Rita, het spijt me! Ik was zo stom, je had gelijk. Alles wat je over mij zei was waar. En ik had het moeten toegeven, maar ik was bang dat je me dan niet meer graag zou zien. Roddy! Kunnen wij erover praten nadat jij mij gered hebt? Natuurlijk. We moeten snel zijn. Bij het fluitsignaal gaat iedereen daarboven naar de wc. En dan zal heel deze stad wegspoelen. Ik weet het. En mijn familie is daar beneden. We moeten iedereen waarschuwen. Kruip ze! Whitey! Als u zo'n kans geboden wordt, moet je hem laten gaan. Zo, dachten jullie de pad voor schut te kunnen zetten? Dat doet hem zelf wel. Jullie vinden jezelf zulke slimmerikken. Maar wie het laatst lacht ben ik, als die smerige rattenbende is doorgespoeld. En daarna krijgt de stad nieuwe burgers. Zie hier. Dat is goed. Zijn de amfibieën al aan de macht, pap? Straks is alles voor jou, mijn jongen. Mag ik een pony? Nee. Een puppy? Daar hebben we het nog over. We hebben het er toch over? Nee! Mag ik dan een puppy? Nee, jullie krijgen geen puppy! Stil nu, papa, is aan het werk! We moeten daar beneden de kabel uittrekken. Hoe dan? Dat is onmogelijk. Engeland is aan het winnen. Niets is onmogelijk. Kom aan. Hij gaat er van deur. Dag, baas. Ze buiten in mijn poep. Ik kom al, Spike. Snopneuze greepje. Eerste etage, lingerie, beddengoed en zeker handigheid. Zelf doen hier. En daar is het signaal voor de rust. Het is nu een ogenblik pauze. U ziet ons over een paar minuten terug. Jullie zijn te laat om nog iets te doen. Jullie soort zal ten onder gaan. Oh ja? Kom ons dan maar eens halen, vrattige windbel. Oh nee. Naar de sluizen. Kom mee. Rita! Als ik eraan ga, gaan jullie er ook aan. Kom door, Roddy! Ik heb het. Roddy! Sta eens stil! Kom me maar halen, jij papperige koude paddenpudding. Roddy, zie dat! Ja! Oh. We maken het vriendin. Hey, laat me los! Vaarwel! Rat! Rita! Nu ben je je tong kwijt, hè? Wat een rattenfrik! De golf! De golf! Nee, de vloedgolf! Kom aan, kom aan, kom aan! Het is wat. Vuil ongedierte. Hier zul je nog voor boeten. Het is wel genoeg, cousin. En geef je kids een puppy. Rita. Ik vroeg me af wanneer je de Jammy Dodger 2 gaat bouwen. Of je toevallig geen scheepsmaatje nodig hebt. Wat denk je? Left a good job down in the city.

Thank you.